Herkesinki belli görünüyor işte. Ama dünya ahiretin mezra-i tarlası, ekim yeri olması bakımından ahiret dünyadan kazanıldığı için dünyanın misli yoktur. Dünya gibi değerli bir yer yoktur. Çünkü sonsuz ahirette devamlı namaz kılsan bir kuruş sevap yok. Çünkü orası teklif yurdu değil, karşılık yurdu. Zevk için, keyif için Allah dersin. Orada zikir ibadet için değil, orada zikirler keyif için. Allah'ı zikretmek meleklere nasıl nefes almak gibi, bir insanlara da cennete eline tesbih zikir öyle ilham edilecek. Burada Sübhanallahil Ehadis Samet, ikinci 10 günün tesbihleri ile meşgul olun. Her gün 100 defa. Ne kadar zor geliyor insanlara mesela. Kaç kişi yapıyor? Söylüyorum. Recep'in tesbihleri, Recep-i Şerif Risalesi'nde, Recep ayında faziletli ameller babında, bahsinde neler ben bunların hepsini burada anlatamıyorum ki. Alın kitabı okuyun. Ya Recep ayı geliyor çıkıyor, adam Recep-i Şerif Risalesi'nden açıp da şu günün zikrine, şu saatin tesbihine, efendim ne amel edeyim, ne kazanayım, ahirete ne götüreceğim, Allah'ımın ayını razı edeyim, memnun edeyim, ayın sahibi Rabbimi razı edeyim. Derdi o değil ki. Namaza niyet yok, yazanda kulağı olsun. An Sa'id-i Şami radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Recep-i Şerullah'ı lehkem. Recep Allah'ın en sağlam ayıdır. Men sâme yevmem Recep kâne kesiyam şer. Bu hadiste diyor Recep'te bir gün oruç tutana bir ay oruç tutmuş sevabı var. Abdülaziz ibn-i Sa'id-i Şami'nin yine Sa'id-i Şami'den diğer rivayetinde men sâme yevmem Recep kâne kesiyam sene. Recep'ten bir gün tutana bir sene tutmuş sevabı var. Bak. Bu da başka hadis. Hepsinin kaynakları var. Beyhekî, Fadâil Levkat, Tabarani, hepsinin kaynakları yazılmış. Kafadan söylenecek şey midir? Ben kendi kafamdan kime ne dağıtacağım? Benim elimde ne var? Hani Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kâle, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id el-Hudri hadisinde فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ يَوْمًا اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا اِسْتَوْجَبَ رِضَوَانَ اللّٰهِ الْاَكْبَرُ وَاُسْكِنَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلَى. Recep'te bir gün oruç tutan ama şart var. İnanarak ve sevabını sadece Allah'tan umarak. Yani ehli sünnet vel cemaat itikad üzere imana sahip olacak. Bak itikad risalesinde bir insan ehli sünnete göre nelere inanmam lazım, nasıl inanmam lazım, en azından o kadar bir bilgisi olup bunu tazelemesi ve itikadını tasfiye edip gözden geçirip sağlamasını yapması lazım. Bütün amellerin faziletlerinde şarttır ki iman doğru olacak. Neye inandığını bilecek adam. Ahirete inanmayan Müslümanım deyip de oruç tutan adam var. Öldükten sonra dirilecek miyiz diye soran var. Herkesin imanı yok ki. Her imanın var diyene Allah'ın dinde imanı var mı? Kâletil Arabu âmennâ. Bedeviler geldi biz iman ettik dediler. Kullem tûmünü. Habibim de ki onlara siz iman etmediniz. Demek ki iman ettik diyen herkese de iman ettin denmiyor. Doğru inanacak. Ehl-i sünnete göre inanacak. İhlas olacak. Sevabını Allah'tan bekleyecek. Gösteriş yapmayacak. Bir gün bile bu şekilde Recep ayında oruçtan Allah'ın en büyük rızasını hak eder. Allah'ın en büyük rızası ne demek? En ufak rızası her şeyden büyük. Bu en büyük rızasını hak eder. Ve firdevs-i ala en üstün cennetin yeri. Dâ seltumullâhil cennete. Feselûl firdevs. Allah'tan cennet isterken firdevs-i ala isteyin. Fennev evsatul cenneti ve alel cenneti ve minüte tefeccaru enhârul cennet. Cennetin en orta, en gözde, en güzide ve en yüksek yeridir. Cennet ırmakları oradan fışkırıyor. İşte firdevse yerleştirilmek isteyenler Recep'te bak bir gün oruca ne müjdeler ama bu işler kolay mıdır? Her ağzın kaşığı mıdır? Herkesin orucu mudur? Aynı Hasan radıyallahu anh kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme yemem recûm udillelehu bi sıyâmi seneteyn. Hazreti Hasan'dan gelen rivayette Recep'in bir gün orucu iki sene sıralı oruç tutmuş edek. Başka hadis-i şerifte men sâme yemem recûm fekennehu sâme erba'yne sene. Recep'te bir gün oruç tutana 40 sene oruç tutmuş kadar sevap. Hani Ali ibn Ebi Talib Hazreti Ali'den gelen diğer hadiste İnne şehre Recep'e şehrun azim. Recep ayı büyük aydır. Allah ne kadar büyük Celle Celaluhu. Recep ayı onun ayıdır. O da ona göre büyük. Men sâme minü yevmen ketebellâhu lehum sâme elfi sene. Bir gün oruca ne veriyor? 1000 sene oruç. Allah Allah. Perşembe, cuma, cumartesi harama yorucudur. Recep Şerif'te var. 2 hafta daha kaldı işte. Perşembe, cuma, cumartesi sonra ne var? 900 sene. Demek bunlar var. Hocam bu rivayetler niye değişiyor? Değişiyor derken bu neye göre değişiyor? Adamın imanının durumuna göre, ihlasının durumuna göre, ameline göre değişiyor. Kiminin 2 sene sevap aldığı yere kimi 40 sene alır. Kimini 40 sene sevap aldığı noktada kimisi 1000 senelik sevap alır.